الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار ونعوذ بالله من النار ومن غضب الكفار. بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عباد يمكن ان الله سبحانه وتعالى وجد وجوده njemije njema Islam, njemije kodo nema ljona koji se zemljivo leji kodo vladu nakon razuma i edita koji je u tebe mogu mogu Allah sada ko se ala nije u tebi mogu da ovdje je što u noga ne je zemlji ljuta na mogu da je da je to uvijek kao وكان في جهه الناس يتاع على التاريخ جهه الى وقت لا يوجد هذا الشيء من الوقت فيا ويا جاء من في جلو جاء ما دي بدون ان يترك المنه دون ان يتلا بره هذا كله يوجد في كل وقت في هذه الانظمه الفاعله يوجد في كل نهايه الاسلام وحفظة الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. أنا قلت يا بلدتهم جوة موسمنا أن يلدوا معي. أنا قلت يا قلت السريع لو قرأتني ترون جوة كل الحكمة أنا جوة قلت من الدنيا الأول أنا جوة خلي قلت في يومي صلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا بمنه وبفضله وبكرمه أن يجعلنا معهم كما نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وبعد ذلك أوصيكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية الإسلام، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يشفي الله تبارك وتعالى وأن يمر أن يعيدتم ويشفي هور من خفاتي ويمر أن يعيدتم سيدنا إن كانت الله تبارك وتعالى فكان كون يتبر إن جيء وتجري أن ترسيه الروح وأن ينكدي آلا جسم من أيد قلب دوى الفوت وتهيبوت إما أن يندكر قلبوت كول لتري wodi ko ardini fi ko hadi mo timminde ngal dewa wala ne nema jidi tawata en wawata limu dadi ha anden no di poti anta Allah subhanahu wa ta'ala sedi den ko kanko ni reweteno arambe reweteno sakitibe ila tagore men taga ha nyande dargal dari ko kanko tu woni al ilahul ma'bud bi haqqin kanko tu woni rewado makkinna nano ara ko gonga kala mo ana kanko ti orewa mama o wada na ma dewal ka dole di lo harai dewan gal ko gal mere sedi den kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tu woni tawno kala mo tudi o fewni ala wa o da majjin da hanyan da dar gal dari kala mo kanko Allah jalla wa ala o majjini ala wa o do fewnu da non hanyan da dar gal dari dan toro makan Allah subhanahu wa ta'ala jai kita jogi dungong do suka sayang ngotona yang ngotabin finna yang ngomotkin abasa nemele arai sisa yudung seji toro ni dan ngelaran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan besat Allah subhanahu wa ta'ala sudi beyonji neri beholi kebe neli bede do motse ne pompu majje jinna nedo mobbe e yimɓe majje ɓaleejo maɓɓe e aarabuujo maɓɓe e fortoojo maɓɓe e wonɗo saare e wonɗo flawa nelaaɗo nela maɓɓe ngal no huuɓitimo ɗum noon kadi ko haa ñande dargal dari ɗum ina jeha ko joomi men heerinani ɓe gila o fuɗɗii tagude o nelaani nelaaɗo mo nelal muɗum huuɓiti fow wano nelal nelaaɗo ngal huuɓitii fow tawi kadi nelal maɓɓe ngal ko ngal ɗon woni timmoode nele en ko ngal ɗon woni sakkiɗe teengal addeede ɗo fi yettingol diina tawi ino lanndi bani adama fof e to yejjide sembo leyi nden ɗon horde islam o hippoo leyi ɗon arayi allahu tabaraka wa ta'ala o holli en wondema ko fiya en rewmo fiya en laɓɓinanmo woni ko tagiri en o wi en mi tagiraali jinnaaji ɗin e yimɓe ɓen sina fiya ɓe rewan o wi en mi nela mi yamiraali yimɓe ɓen e jinnaaji ɗin si wona fiya ɓe rewan ko ɗum ɗon ɗum o yamiri en jooni noon ngal ɗo dewal ngal tagira ɗen sabu muɗum ino lanndi daro ɗen waɗel ngal ine jeya e ko wonata sabu haa waawen timminde ngal ɗon kaskagol e wattugol hakkil waɗi noon allahu subahanahu wa ta'ala o wii imo waɗi ka leydi gaa ko bani adama taskoto annda manngu makko ngun yi'a nemaaji makko ɗin e dow neɗɗo o girritagol bani adama on nemaaji ɗi e yiwgol mo teddu ngal ngal hino jeya e ko kuusata mo haa o waawa tottude ngal ɗo dewal o waɗi noon ko aduna ɗo bani adama sitra makko on anndiraaka e bonagol e moƴƴiiɗo mo si wonaa hara ko mo tawta hakkille mum sanndaaki moƴƴiiɗo e neɗɗo neɗɗo no anndiraa moƴƴagol e on ɗon kañum kadi si tawii himo hettori neɗɗan kaagal ngal jooni noon الله سبحانه وتعالى وي آية جنو ونكا دولي دي دن مصودي تتاو نسي انداري تون يوناي كو تسكني يوناي كو غن دي نرم وي ان وني اتاقو كو اللي دي اكمو اكو وني حقن اللي دي اكمو ووديه دون آية جي كاوة جي مولا نادي كو جومي رابي حقي التسكرو منغو مكو مرواغا Oye enkino kudi aye jeno wali ni kaleidi kwa nede mwani de kakamu Jimna lengino reo de tengole maje binde ya kikine kono me ala watu de hakil e maje Oye enge aye go hino ka aye kaleidi ton kawase ji mwala nari Ihanu don anlir de jomi mwono Ihanu don kulir de jomi mwono rewomo Ina jaya kaburi maunu de din tong aayeje en tong aayeje wanda kat low lady o Titta li mundin onong e hore mo Uwi wa fil ardi ayatul lil muqtineen Wa fi anfusikum afala tubusirun Uwi hino ka lady aayeje kawateji mwala nadi Wona yi disagu nekton di tawta teon nari di bi ayni al ehtibar tatta gultum Kona isa buku wali Allah subhanahu wa ta'ala arkisi muhakil jawaki rew demu. O wananom, nekton si jabi tatkade dundong, konam bitorek. O ihi na jaya in kawa seji kurki maunu de, onong e hore morfitta li modern minko aya. Karama kojo goto ye tedo ibn al-Mu'tal bi temaki, Demaki minni rohawi minnarki tagorenem minnarki yinde benha Haahan de mironku andu de yeddu de jomi men ko honto kitti haa yettimo Ko wadinom Ino ka aaka leidi aaya je kawa saadi Notta di bani aata ma wajo mo Holla mo modi jomi ma ko kanko ni jeido mareo mo kanko tu Demaki faya ajaban fa kaisa yuksal ilahu أو وكيف يجهده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كما كنني رهاوة وخن بني آدم يدي لجوم من كدوليدنا كاوة سيدي وند كدوليدنا هل جوم من كأغوط وكان كتوه لبج ربتين مسؤولي وخن نحن ترم ريديد وخو جوك جوكتون غو بيذن يديدوك Aye no kawa seji wande ka dowledi no. Kurti maunu de e majji. Di jia no hong hani ndaru de hawa wa gulte jomi mu. Ko hore mung kanil tigiri. Tewi bani Adam. Hore makko yoni waj. Sitawi ni momari hakki. Ni momari. Ko vye dekong. Ko dillin ta shuur. Ko suhin ta moko pala. Tidak nama kami ini. Imam Ibn al-Jawzi razumahullah kata-tafsir mafiyatain al-Zabil Masih. Tafsir. Demaki. Inajia ekkarmu kodoh sir-sir di ayat suratu Dariyat. Wafil ardi ayatun lil muqinin. Wafi anfusikum afalatu gusirun. Demaki kawasai wongko efitta limenko jomine wiyo endaru kasko nengkong. Wohina jaya emudum wakangol kalabani adama. Nyamo wo yara. O wakani mondamal gotal kanyamete e yaram rewata nata ender pandu mokumung on nati soro ondo nyamete on nati soro kandun liya. Kono jomi men wakani mo lawi titisi o nyami o yari pandu nuntetsi napore mundeng ender nyamete on nyaram tang. O waka ni intom piji di lawi di kanirewa kaniyelta. Sa inafo alemani ada mande wawakati mude dole di nisinakungo waka ha. Tewiko wadi non si tauno onki di nyami o yari. Kukumbu kukongo wadi ranaka o nyama o yara. Harashi o nyami ha o hari o yari ha o tontiti. Kongko hento tonon sasa waka hento adekander bandu mako. Kaka onadir no tung don don tung ka diyal sirta anumur nang nang nang alana por. Diwidung yina jaya akbaru aya wa Allah subhanahu wa ta'ala sana huli rede. وادنون جوم من تجري أنهم أي نقضة تتكتاكم فهم تجون من رود أموه هؤلاء بني آدم كل لابنهم قاعدوا مدر يد الله سبحانه وتعالى هذا هو ممجد كرم قوة طبيب أولي كان بني آدم السنوة وطوي جوم من تجيم رونيم إلى مراحل الخلق إلاوي كنحن وطبن هاو تم بني آدم وطبك كنو ليدي دو طوي قوة نحن تم بويو تطوي وفكك رون جوم محكم إلا نياند أجبنا هر أجبنا كن أهدتي وفكي دون دوانغل وفكي دون يهدتو تجومي من هر كلا نياند يردو بكو هديو وميقى لرأب تلاد وميقى ليهدتو تجومي من وميقى ليهدتو تجومي من ويكم شي أووري ريني ها أماي وهاي شي أوورنا من غورنا أن بنو خطان Omaya itawa ogainali yetu denema ajime hindi mkatagu golmo kum aranyama yara sendu kauta. Wata yetu demurungo timi na wata. Si hondu kakajomi merewde bani adama ondong hao wani bani adama wani lawo lukumul. Wani kadineko onkataga adon wani nuku fatudo. Dari kojomi menfala no yowonu don woko ungo ni wani. حاجوني من قوليه إن الله لا يقطع عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام قوي كيف يشاء قوي كان فالله سبحانه وتعالى وكان كوني أندو وكان كوني كدولي دو كان كوني أندي كوني ككم كلم وانا كنكو وسيدني أندي قوي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Kosera onon andi na bang yagandal. Kowi nong kokangko ni sagute on kaner ready dedi yumma monon wano o fali nao. Si o takima o wadima kaner ready yumma ma mo koi ne tiki. Kako yumma woko nende o yalti katekere. Si atlipi kakado lady no aduna on ko akitigo lady mudundi joki si maku Siya hebi tungon jungo. Ngojomi na manki na makarebi yumma mati jibi nama. Kifou hauti joki dundong golli bidun. Hadar ngal tarike. Beheban kama jungo gollay mutungo ya gollata. Kaba hebe. Kaba taak. Kwa wanonosi tari Allah subhanahu wa ta'ala. Sakima. Tuitanima teral kalangal utuiti. Hari kadoleh di bawah lawa orang adan dengal. Kudu si tari safini tung atari. Ko asaga ano kamilun a'ba timmu no dene. Jadi awak kaya sudah jauh memang kondornya. Netau no nek kecil luno. Wawasa andu dene macellal. Wawasa kadir sudah ne macellal. Sinatu mau nyari awali. Nek kecil luno. Tongan diharai komati ni mau kubuk pun go fama ini macallah pun dia kaya ini macili. Kono si orang ni awali ke harai alaka di ko hatun jinni itu lala galai di ni puri kalla. Kono si ini cara namu. Ye itu go kala alam nafai kungkung omari. Kala jauh di ni omari na cara namu dek tu go ni ko ardi ha. Sio andi no wo di kalla kahebo itu naun hari makone. So ardi na kungko biyo di kalla. Hala le tali nongko o tangini no gafa hebo iso na pelle ne hebo to. Kunnon naunu gaden no renti. Yangi ko teo na siye ko gol kella. Joni nong Allah subhanahu wa ta'ala uvi. Enen ko eng aya kato ulegi to. O yeju enge suratul mu'minun. Gila asli bemmen adam. Onno putti takirde bemmen adam. Habani adama on sigiri taga o jokkiri non fi nekdon hanyande o mai o jokkiri non nekdon fi hanyande o ilmin tinna o jokkiri non nekdon so ilmin dike bo honto woni ko hodoita wadi non denni ono aduna ko baharu liyan ibe ngandi hay goto marto hakkil jumpata maayo ndiyam wiya juwayko a maayo ndiyam dahar marto hakkil arata ñorano ɗum wiya juway yawtoya ko ma o ɗaɓɓa aala ko ɗum yawtirte ka ko juwete ko canku ma bahar juwete joni noon oɗo bahar mo wonde e muɗum ina ñande bani adam woni toɓɓere nde joomi men tagirta bani adama on ɓetti ɗum mari e nokku taw tagata ɗum ɗon gila ñande ɗum timmi e haqqe bani adama kala bani adam hara gila nden ñande o naati e safar o naati e setew o naati e laawol voyage o darataako o tardata yersinataake fi makko ngunɗol setew haa ñande o naato e aljanna ma ñande o naaki ko ɗon woni termini bani adama so yiɗi o felata si o salike o felata ɓayri mo tagama ari aduna ɗo ko moƴƴi wo ko moƴƴi o moƴƴata haa moƴƴere makko nen acca mo aduna ɗo ta neɗɗo ko boni jikku wo kadi ka dow leydi ɗo ko o waasineedi wo ko o dartii goonga wo o waɗaani ɗum kadi fiyo ɗum accu mo aduna ɗo mi sikki marɗo hakkil ko no jami aduna ɗo ko laawol rewgol ɗum ko ɗum si goɗɗo waali ke maayi on nana e muññintinnoɓe noon no muññe en fof ko ɗum habbine sitan ta muññe ko ni neɗɗo ko ɗo takkitorto ɗum ɗo julɓe ɓen e heeɓera ɓen no fota ter hoolagol neɗɗo ma maaya alaa gani ɗo wii maayataake idan si tawi ɗum ɗon jaɓaama haray ngooɗo maayo ko wonde nge mum ngono lanndi ɗaɓɓalngol laana ko waɗɗore yehee si tawi ɗum ɗon waɗaaka haray jama on ko wonde yoolaade ene mo yoolike e maayo ko honto tanngina battane man ko wonaa halkagol si neɗɗo iwii e nder laana ko unika ka tummere maayo wonmi jama o tanginanto o to yiitaaka ko o tagi kaa ko o maayi o maayi o haltike aray idan allahu tabaraka wa taala o wii e suratul muminun walaqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma jaalnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر قوي فتبارك الله أحسن الخالقين قوي ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذا آية وني آية مراحل الإنسان إنما رحلة الإنسان فهو آية قرآن وني صفاده كأن نرتي آية أنه أردرمهم أنت ويكونون تقعدنا وني يارب ويوالا قد خلقنا الإنسان o wi gondi ko gonga men tagi bani adama on min sulalatin min tain ko nandi ko onno wiyete sulala eko karamo koɓɓe firti kon wo sulala ka haala arab ko hunde nde tawata inde hetta e fiiji hin fof nde jilla waali nde ɗon nen ko nde wiyete sulala nden men adam joomi men ɗettu e leyɗele ɗen ɗe fobbu majje daneeri majje ɓaleeri majje boɗeeri majje newiindi mayri yoorundi mayri jaɓoori ndiyan ndi jaɓataa ndiyan joomi men tetti e leydi ndin kala jaɓal e muɗum gabbe tumminiri ɗen gabbe fof wallini نويته دلالة من تين وتكتي ليان وجلي أتينو ليدي بعد أن كان ترابا ثم صيره تينا dengan dikolei di won kata lope ka ko lei di won ti lope won du man diam taw di lei on sai o wio e ki mo ka lei di o hatti mo watti mo on no lopa ko du singala no na ka ala di salatu wa salam annatu kal ma'adin yimbe men ka taw lei di no di way wa lei di be taga e mundi hino e yimbe men danede e lei di din danede Ina yimbe ben bonebe. Noi leidi ni bonebe. Ina yimbe ben palebe. Noi leidi ni palebe. Noi leidi ni... Ina yimbe ben fatuma kene. Noi leidi ni fatuma kene. Noi yimbe ben yorube hakki. Yorube koe sattu da tere. Noi leidi ni. Yimbe ben kono leidi ni wai non de wai. Aili baba ma me detta e kela e geba leidi ni zibe. Sibe ma e kaga. Me detti geba alkande kade leidi ni fuu. Odun tawi fou fota e wale kum wale koe al neji. Fou fota yora e wane selal. Ara e rahela. Watawa. Fou watawa nde gudu. Koma tu wote. Wontira do wote wote wontira le wote. Odun si jomye mui waja alna baabakum li baabim fitnatan atasfirur. Di wani yoga e moa donko jarrabu ye yoga. Ana hom munyata ko mi wadi Hong Kong si awi ni inna wa kana rabbuka basira jomma no den ti ako wira munyata ko ara o ayna on ara idan itu go ne no honka leidi abdamo kallofan itkamo kallofan nada ru e makko immi na mo wada bani adam tangu gol en enen asli me den ko e leidi on enen e hore den na e lofan enen e hora men na e lobal babe men non adam asli makbe kande ko e lobal dun don Allah subhanahu wa ta'ala ko dun o wi de dun don gati summa khalaqna summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin to ko kaliman summa on e waw on kana de famu de en fami dun non tun e famay ko ayon wi ko O wi no wi o tetti mo kaledi o taki mo wadi mo bani Adam. O wi on sai o tetti o no bani Adam a faudu mo wanki mo toppere si karari makin. E no ku iburo. Madun fi sulalatin min ma'in mahin e aya go. Neto on kali toppere. Ne wietende mani yu tettetende ne bani Adam a tage. Neto on kade kone sulala. Kaire kadi. Ko honnun de wira sulala, ko wadi non ko e tere bani Adama den de fokku majje. Nge iwrata, nge arande kumbo nirande wana ko ne don tagete. Wana no kumbo tun iwrata, mobo wana. Ko ma tere bani Adama den fo immina e gemal mungan, ara ha kumbo nirai ondo nogu ye tedo duwai salatul manawiyya, ko neɗɗon tagirte kon kummodira ɗon hara ɗum no iwre tere makko ɗen no fokku may ko ɗum wiira sulala min ma'in mahin o gardi ɗum o wii summa khalaqna nutfata alaqa min ndetti nde ɗo toɓɓere min waɗi nde heɓɓere summa khalaqna al alaqata mudgha ثم خلقنا المضغة عظاما وفكسرنا العظام لحما لدن ربوت يوي ثم انشاناه خلقا اخر نراد عليه الصلاه والسلام في سيره اورو ايه كما كما كما عبد الله بن مسعود سلي كري امام البخاري نادم كدكتر مكه كما ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فرأي أرى هذه الكلمة وأرى أولي تفسيرا للآية wari o firti aya on. Hollugol en bani adama on koye ɗiɗo no keli woni ko rewata. Woni Allah subhanahu wa ta'ala wi asli bani adama on koye toɓɓere ndiyam. Nden noon toɓɓere ndiyam si nde fettama nde tumbama e nokku mo joomi men eɗɗiti wi on nokku arrahim. Enen fulɓe kuuta wiyen ɗum renga. Koɗon bani adama fo woni ko taga. Bani adam kawo tage nde noon ko firrahim. Si tawi ndenoon toɓɓere nde naɓama nde wallinama noon nelaɗon alayhi salatu wassalam nde maaki nde waaloto no nde wallinira ɗon noon balɗe capannayyi hara nde tanzadi fuf ara ko nde toɓɓere. Hala oɗo sonnaajo mo boobo o wona tageede muɗum ino jokki haajuuji mum tago won ino jokki golle mum. Si tawno gila ñande sonnaajo sowi boobo fiyo boobo on tage tagu ngun timma haray nene makko ko yo teeju wonaa yo tillu wonaa yo hay foofu ko tiiɗi maɗum boobo on maayey anno tagugol neɗɗo no sakti. Ka kono rubbama kanko siimo waali tago wonno jokki golle mum, siimo turi tago wonno jokki golle mum, siimo remude, siimo wuppude, siimo tefude, siimo ɗaani tago won kañum no jokki tun golle mum ɗen o sowata ɗum kam. Kono o woni continirde kanko bani adama o nelaɗon ɓe maaki jo woni ɗon balɗe capannayyi to toɓɓere jooni men enka mo ka toɓɓere ɗon adda mo in waɗa mo alaka heɓɓere ƴiijan. O wona heɓɓere ƴiijan kadi ka reedu yumma makko balɗe capannayyi. Nelaɗon ɓe maaki o wona ɗon kadi balɗe capannayyi ko heɓɓere o egge ɗon kadi o adde ɓaawɗe balɗe capannayyi o waɗe huwire teewu. So woni ɗon balɗe capannayyi kadi hara woni balɗe temedere e balɗe nooga himo ka reedu yumma makko ndeno eggande hiwgol ɗo ara ɗo hiwgol ɗo ara ɗo hay goto anndaɗo ɗum woni perkirɗo wona nene makko wona baabe makko wona goɗɗo goo. Te ka wona tageede ɗon ko nokku ɓurɗo ɓittude nokku ɓurɗo niɓɓitude. Ko ɗon ti joomen mo wi yahluku kum feybo fewni ummahatikum halkan min baadi halkin fi zolumatin salat. O wi joomi mon ko kanko woni on tagu daga nder deedi yumma moɗon taga on itta on e tagu naɓa on e tagu tawi himo waɗde ɗum kadi e nder nine ɗi mana fawodirde ɓe gandi enen e waata gollude gollal ka hentaaki ka si niɓɓiti e waata gollude gollal. Ko ɗum si karamo projo goto wii firtugol oɗo aaya o wi ono zulumatin salat ko niɓe tati woni e nder reedu sonnaajo woni ko niwre reedu ndun tigiri lumandu gam reedu nder mum tigil no niɓɓiti fayi ala yolɓe. So yiiɗo heen tike en darɗu ndu suudu waɗɗen senetelji waɗɗen jolɗe si ɗum ɗo fof udda no tawi naatuɗo nder ton on koyo naatu fof udde ara ko yeeto yaasi yeeta yaasi woni fi zulumatin salat woni zulmatul basm reedu ndun gohi no niɓɓiti. Ɓe wi kadi wa zulmatul abi mana arrahim renga on kadi kaka nder reedu woni eko niɓɓiti kon ka nder reedu fof kadi kaka renga ɓuri niɓɓitude. Wo kadi wa zulmatul mashima woni kadi niwre fedanne nden nde o jibindirte e muɗum nde nder ɗon kadi ko niɓɓiti kon fof koye nder nden ɗon ɓuri niɓɓitude neɗɗon noon ko nder ɗon wona tageede. E nganditi ko enen jokkita tafii ɗum ɗon en faltata kono ɗum yaara ko ɗum si kara mo kojo goto wi mo yiɗɗi Allah subhanahu wa taala ka dow leydi ɗo haray ko jooniren ko majja wo ko waɗi ɗon laare nelaɗon ɓe maaki leydi hakkunde leydi hakkunde leydi e kammu fof gila nguuɗo ngu wonɗen haynaade hakkunde nguuɗo e ngu hippungo ɗon woɗɗeji mum no fotawa hakkunde nguuɗo e nguuɗo ɓe maaji hakkunde kammu fof e kammu ina fota wa hakkunde leydi e kammu woɗɗugol. ɓe maaji kammu fof kammu yaajeendi muuɗum ndi largére wono ngal ɗo baafal e daafal e yii largére ɗo on ɓe maaji tekkeendi kammu fof malaykaajo no waawi yaade muɗum duuɓi temeɗɗe joyi to gayno tekkeendi kammu fof. jooni noon kammuuji jeeɗiɗi no senngo dow meeɗen ɗo si tawii on kidi iwii ɗo yehi e nguuɗo simo yalta e nguuɗo yaha temeɗɗe joyi wonaa si a hikku nguɗon ngun o fuɗɗo ngun ɗon o yaha temeɗɗe joyi o fuɗɗo o hikku nguɗon ngun o yaha temeɗɗe joyi o yaara noon haa o hewtoya kursiyu rahman o feƴƴa ɗum o yaha arsi rahman ɓe maaki jooni men fawq al ars yara ma tahta sara wo jooni men noon no senngo dow arsi on himo renti ko woni waɗde kon ka nder leydi ga leydi ndi nder nder ɓunnunde e mayri ɓuɓunde e mayri wulnde e mayri himo renti yooruɗi e loppiindi mo renti wo enen ɗo jooni ka joɗɗen ɗo sien tettii kunɗo en liɓii ley ga e wii ko ɗo yurnorɗen haa ndaaren yiyen no kum waalori en anndayi en annday no kum waalori ley ga har kaka hoore faaba ɗo laarirde ko honde yeten alhaali kum annden kum bonii ma kum bonaali si kum hibbiima e kum addii naatuma ittuɗen ngoo ɗo wirgal no yiyen ɗum ɓe wiimo taftike ɗum o heɓataaka o wona o yetta joomi men mo taftike ɗum ɗon tun o heɓataaka o wedda ko o fima ɗo joomi makko rentaama o yetta ɗum ko ɗum siko ɗen ɗon woni niɓe ka joomi men ɗeddi bani adam tagi mo so woni noon ɗen ɗon balɗe teemedere e noogay e ko tabiti kon e maakuuji nelaaɗo kara mo koode ahlu sunna firdi nelaaɗoon ɓe maaki si neɗɗo woni balɗe teemedere e noogay ka ndeer reedu yumma makko ko gila ɗon tagu makko ngun timmata addo ɗum hara o wonaali neɗɗo ko huyre teewu e yii noon leeɗo huyre teewu ko ka heɓi kulliti maana balɗe teemedere e noogay ɗon ɓe wii jooni men sortata junngo e nder ndeeɗo huyre teewu o sorta e ngoo ɗo junngo kolli o fawana ɗiiɗo kolli peɗa o yaltina ɗon nowru o sorta ɗon koyngal o waɗano ngal koyngal kolli o fawana ɗin kolli peɗa wii bani adama yoni ka o naara hoore makko tun o hula joomi makko wo sugundu makko ndu e ɓeɗaali makko ɗi yonii ko o waajitoro hoore makko haa o maaya ɓe wii fii hon ɗum o yii ɗi ɓeɗaali si a accii ɗo ɗi juutii a accii ɗo neeɓi a hitaardi ɗi juutay ka kono si a ɓorii ndu si ndu ɓorike mi sikki ɓeɗaandu artay ka estee si a jokkii ndu a fuɗɗike heemunde gila ka ndu fuɗɗi ɗo a jokka nder feewu ngun haa yaha ɓeɗaandu nder ɗon ayiye ayyata enen foo ko woni ɓeydoraade dow gaa enen ko nder gaa woni sortaade ko ɗum sino juutude kaa ko dow gaa woni ɓeydorde wo si a lanndi ke hoore maa ɗum ɗo a lannda to haa maaya haa heɓaali ko jaagoɗaa a anndata ehi no sukundu hoore si a wuyngi a fembike haa laabi si a wii kaari hettanan ɗon mbiya sukundu ndu nder ton so heddii ko hijamme teewu oyiyata oyiyataa sukundu few kaa mi sikkitaa wontiino yontere ayiye ɗuɗɗungo fuufita si a heddii ley ɗum ayiyataa ka woni hiwde ɗon kaa so a lanndike kadi sukundu koye honno woni hiwde ayiyataa jawaab ɗum kadi a waataa jaabaade hoore maa ɗum gilanno jooni men tagiri neɗɗo noon no hawnii ko ɗum si tawii ko gila ka o heɓidee ɗo balɗe temedere balɗe noogay ɗiiɗo fiiji fuɗɗetee yaltineede makko siko sonnaajo ko gila ɗon feeñata siko gorko ko gila ɗon feeñata ko ɗon o winndantee argise makko ko heɓata aduna kon haa o maaya ko ɗon o winndantee gila ñannde balɗe temedere noogay ɗen ko ɗon wontii sooretee e ɓanndu makko nu ko gila ndeññande o waɗtata gillude gillatal hiraaɗiya wete kon dillande hara mbiɗo faala dillude ko ɗum dilli ɗimmi. Kono adda wonki see soorede makko si o dilli ko dilla ko haraka tu tabhi o dillata, wona faalede dillugol dillini mo, ko faalete dillugol ko marɗo wonki. Kono gila ɗon ka heɓi balɗe temedere no kay wonki soora, gila ɗon o watta e fontude juuɗe ka reedu yummo makko soora ɗum, o watta fontude koyɗe ton, o watta ñuubade ton, o watta ƴawde wonde, o watta tippade wonde, hara nene makko no soa ɗum. Nde darbi misal wonde boogo no dilla e nder reedu, so ɗetti junngo makko ngon o fawi ka reedu makko kanko sonna joon, o yeetoto makko honto junngo ngo woni si ko koyngal ni nowaɗa walla watta kamɓe ɓe anndi no waɗa. Tawi kadi ko ɓuri hawnaade kon nde wi joomi men tabaraka wa taala no tagiri no bani adam, nde ɗenɗon balɗe temedere nogay timmani mo, ɗum ɗo fof yaltina arkita makko winnda ɗon, o nganndi mo faami ɗum arataa ɗo ɗaɓɓira no harni ɗi fayri. Si a ɗaɓɓirino dagori koko winndanoo ɗon ko ɗum heɓata, si a ɗaɓɓirino harniri ko ɗum ɗon ɗum kadi heɓata, haray a gono to ɗum woni e joomi ma. A maayataa kadi acca arkite ma no ka dow leydi ɗo, a maayataa kadi acca no ñallal ngal haanunoɗaa wuurde haa ngal ɗo no perdingal ala. Ñannde faayinaa o ko winndananoɗaa kon timmi, ñannde maayiɗaa o a caalino arkite mo goɗɗo ñaamata hara ko anndiimo on ala. Honkini winndanee ɗoo kadi ko heɓata ɗum e ko heɓata, dembalde temedere nooga ñannde timmi. Siima koo fof ko ɗon ɗettetee siimum timma, oo ɗoo ko gorko wonata kaa ko debbo ko ɗon deetidetee, oo ko maloyteeɗo wonata kaa ko markiteyteeɗo ko ɗon winndetee, oo ko neɗɗo aljanna wonoyta kaa ko yiitoo takkitortoo ko ɗon winndetee. Ala no ka nder reedu yummo ma ɗum ɗoo fof ko piijiɗi joomi men wirni e meeɗen. Kono si gooto men fof lanndaama nayi ñannde, si a lanndano ko honto winndeteɗaa kaka malaaɓe kaa kaka maltitaaɓe, ɗomi jaabotono ka kaka malaaɓe kaa. Si ɓe lanndotono ma kaka yimɓe aljanna faalanaa winndeede kaa kaka yimɓe yiite, ko honto wiyataa? Kaka yimɓe aljanna. Jooni noon a jibinaama a anndi hina winndanaa gootunge ɗin jiɗi, a anndaa ko honkum, ko honkum faalanoɗaa winndeede ko ɗaa awa yokku ɗum kaa yeetama wonaa ɗum winndanaɗaa, a yeetaaka. Kono fayri ko ɗum ɗo yiɗuɗaa yokku ɗum ɗon, ko ɗum si tawi neɗɗon so winndanaama ɗum ɗon timmi. Nelaaɗo me maaji alayhi salatu wassalam haray ko gila ɗon ko tawwuru makko hannde kadi ko heddii fof ko ɓeyta kon, haray sabu ngun kan timmi. Ko ɗum si tawi ɗon kiɗi so jibinaama gila ɗon, haray hay so jaddaali tere ɗen foppoy no feeñi. Gila ɗon so jibinaama, haray ko looteteeɗo, ko juuleteeɗo, ko surroyteeɗo kadi ko ɓerɗe, haray heɓii haqqe ko julɓe ɓen mari kon naadaama wonki sooraama makko. Te wonki seer sorataake hara ko woodi keral ngal waɗaaka, haray sere ɗen ko heddii ko ñanndugo ɓeydoo, haray ɗon gila on haa ñannde heɗi haa ñannde timmi taw jibintee on, haray hannde kadi ñannde woo ñannde joomi men hino waɗi ndiyam e nder reedu sonnaajo on wiyeteeɗan gurmoo naatu annama wiya ndiyam njanɗinayɗan boobo on ka nder ɓanndu, ko ɗan ɗon ñannde woo ñannde reedu ndun hippata e boobo on ñannde woo ñannde o ɓeyɗo ñannde. Si ɗan ɗon alaa ton o waawataa njannduɗo, ko ɗum ko ɓirɓurdugol fornaaɓe ɓen ɗan ɗon ndiyam ɓurdindinta ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka jibineede, woɓɓe koo jibinde ɓen emba oo boobo no yottii, hay nayi boobo mo lewru, ko ɗan ndiyam timmi ka reedu yumma makko. Woɓɓe koo jibinde haa ko lebbi gooti ɓe sowaaɓe jibinaa, hinna kono kum boobo wum no fanti, ko ɗan ɗaa fanndi ka o woni ton. Ɗan ɗon noon si o yehii kanko neɗɗon haa kaw jibintee ɗon, kanko kadi himo marina joomen waɗanay mo ɗan ɓayri njanndugol ngol naa ka reedu neeno makko ɗum haa ton jinnee mum kaa. So jibinaama ɗan ndiyam hara no kontindee makko, ɗan jokkay gollugol ɗa mari daat haa kanan gollata e nder ɓanndu makko ɗum. tan golla e nder ɓanndu bani adama fuu bani adama gorko e sonnaajo ala haddin sawa duuɓi noogay e goo gila ñannde o jibinaa neɗɗo njantay ɓeydoo toowugol juutugol ƴiiɗugol ƴiye ɗum ɗo fof ko ñannde e nder balɗe duuɓi noogay e goo waɗanta bani adama o gila ka heɓi duuɓi noogay e goo gila ɗon o njanndita ta ara ndiyam ɗan dat mum gasii tan gayni golluɗe siɗan hettike han golli yeeso ɗon o wonay ko arabuɓe hinnata kon amla juutay ɗum haa ɓurta hewa siɗan daraaki kewɗo ɗon si ndiyam ɗan kadi fanɗiika fanndu bani adama on tan waawaani jokkude mo haa duuɓi noogayna e makko ɗan timma makko ɗin timma siɗan daro siɗan darike gaanin ɗum o wonay tunngoojo ko ɓen yiyeten tunngo tunngo ko ɗan ɗon hurmo wonaa tummana wii makko on ronkata yaaduke makko haa heɓa duuɓi noogay nayi hara ko maa wona tunngol noogay e goo si tawii ɗan fekki ti duuɓi noogay e goo ɗin ɗan lamnaali ka ɓanndu ko ɓen ɗon yiyetten ngarano heɓa ɗiɗo ko sowindiraaɓe ɗum ɗo noon fof joomi men no ayden ɗum neɗɗo mo sowaa o anndaa siiɗu kaawi mo anndi goɗɗume ɗum o anndaa siiɗu ko ɗum si joomi men o wii fi ayi suratin ma caa rakkabat ko mbaadi ndo yiɗi ndin o waɗuma ko ɗum si ɓe wii hino jeya e yettugol nemaaji joomi meeɗen ndin sinugol tawa ko daɓɓo yeloo juutugol kana joomi ma annda ko hannduɗa ananaaɗi o wii fi ayi suratin ma caa laama chiɗɗa rakkabaka koye mbaadi ndo yiɗi ndin kanko o waɗuma ɗum hawranaama si tawii an ko probléme juutugol faalaɗaa mayɗa raɓɓiɗi ndaaru mo alaa juuɗe lanndonaa on ko ɗum o faalaati ko juutugol honno noo faala juuɗe kaa an alaa ɗum ina mari ɗum ko ɗum si tawii oolo ta tawwur fi batni ummil insan mi maanaa ɓe wii hino jeya e kaawa si ɓurɗo mawnude ko jooni men waɗani bani adama e ndeer ooɗo nokku so joomi men golli mo kadi rewni mo ɗon siwata gonɗo jibine ka dow leydi ɗo mawnintinmo o yika joomne rewni ɗon neɗɗo kon ɗum o tagiri mo e ndeer on ɗon nokku ɓe henñi mo ndeer ɗon siko nguleedi no ton ko anndantamo ɓuuɓol hawrungol siko wulugol no ton ko anndantamo mi maanaa ɓuuɓol hawrungol ma nguleedi hawrun si ɓuuɓii haa ɓurti ɗum ɗon wiyetee almasiima fedande nde o jibindintee nde golle nden ko si neene makko nawnii ɗum ɗon heñde mo e ñawneene makko mum kam neene makko alaa programme ma si tawii ɓanndu neene makko ndum wuli ɓurtii ko o towrata wuuridude mum ko masiima on toppitoo régula nder reedu ndum haa wona climat normal si boobo ko ɗum so yii sonnaaɓe gila ñannde o tawii faydaara ko nawɗo ɗo haa ñannde o jibi si taw noon nawnaare neene makko nin accitano e mayre ko men waraynoomo kam ara kanko o nawnaako ko ɗum si ndeen noon feɗande o sentii e mayre o ñannde o jibinaa wannda e mayre hay yaaɓe ko nden ɗon jokkitii bani adama o fof ka nder reede ko kara makkooɓe tibba wallini on ɓe wii noon kadi ko ɓuri hawnaade kon gila ñannde neɗɗon woni toɓɓere ka nder reedu yumma mum alaamaande yo jaɓu wonde ɗo so yaltoye hara alaa ka o towna balawal jooni men wii ko ɗiiƴan wuurataa haa ñannde jibinataa si a jibinaama kadi mi holle miɗo waawi waylitinoɗan ƴiiƴan ko wonaa ƴiiƴan wuuraa ɗum kadi haa ñannde waawataa ñaamude imamul gazali ɓe maaki kamɓe hiɓe jiɗi ko honno bani adama tappirta ɓernde wiyam min o mawnintinno o ɗetta balawal aynay o yeggitii dimaana lebbi cappanɗe dimaana lebbi jeenayi e ko fawi himo e nder reedu nokku faanɗuɗo nokku ɓittuɗo nokku niɓɓituɗo faale makko yaltinaali mo ɗo faale yaltugol yaltinaali mo ɗo kaa goɗɗu mawndiri faala yalta naatuma on kidi faalaa yaltata ko wana noon o woni ɗon tawi ɗin ɗon dumundeeji fof ɓokko sonnaaɓe ɓe yiyata ella gon kala bani adama tagaaɗo e nder reedu ko ɗum o wuura ɗum addentaale mbiitaa wuuru ɗum ko sonna ɓe yiyata ella par lewru kon ko ɗum sen yiyay alamande sonnajo o sowike ko daragol makko yiitugol ella o yiitata ella sima sowi ɗum ɓuri ɗunude kara mo goɗɓe ɓe wi tuma sonnajo sowiɗo siyi wo wondude e sowa gongol haray ɓiɗɗo makko wonno ka nder reedu makko on nawni nawnare haɗay nemo ñaamugol ƴiƴanɗa yerko o woowi ñaamude ko fay noon mo nawni ñaamata ko woowi ñaamude ko ɗum ɗon heddotoɗo hara alaka wona on tan yalta so ndikki tun a yiitata a yiitata imam ibnul qayyim al jawziya ko ɗum ɓe maaki tuma sonnaajo fiiri wo hara mo sowi haray siflo ha mariba mari haray boobon nawni o acci waawde ɓettude yerko woo ƴettude kon fof hay aduna ɗo si tawno a ñaama ñande o ñande ɓamaari mandi ndi fopp mayi a heddinta ñiire a heddintama fe an ɗum si a nawni wooday ko heddi hoosi ka heddata ko endoto kaa ko wara noon boobonɗa kadi si tawi ɗum himo selli ken wala probléme fut fiila e yumma makko on ko dose makko normal ɓeydata ko ɓuyitatako ko ɗum won dépense makko on kamnede joni noon ka o ñaamirta ɗum ɗon kadi narde ko ɓuri hawnade ko hunndu ko boobo gollata e nder reedu ko wuddu ɗum e yi wuddu ɗum ko ndun ɗon sukkoto ka fiila e on wonoyta to tuma o weela o ƴiwra ɗon gila ara tawa mo o ñaama yer haaju makko on o habbito tuma o weela o kadi ara si goɗɗo noon wuuri ɗum ɗo ko tawata aduna ɗo si memi linsere wuppete si memi e ɓanndu ndiyam waɗete itte a wuuri ɗum lebbi jeynayi a salaaki si a sippike ɗo a wi a salani o haray a fewtu ga harayna bewre ɗum woni sabu ɗum haray ko bewre ɓayri si tawi ɗo ko subugol ñaamete neɗɗo ko so jibinama watta suɓude ka nder reedu nepanti ko jonumen jomuma toon ala suɓagol ɗum ɗum wurata ko ɗum on siɗi ko ni kadi yarata ɓe wi kadi hikma allahu subahanahu wa taala on waɗani yu sonnajo on ka nder reedu makko renga kara makkoɓe tib porto ɓen e juurɗe ɓen fof ɓe ɗaɓɓiti ɗum ɗon haa ɓe wi kawate mo joomi men waɗi e renga on haa hannde ɓe yi'aadi kawatewa on e renga ka boobon tagetee ɗon sabu renga kañum arrahim ko ɗum so yiyay sonnajo no sowo gooto ara ko renga gooto mari o sowo ɗiɗo o sowo tato o sowo nayo o sowo jowo o jibina ɓe fof kadi hara ɓe wuuri ka yiyaade ɗum a yii ɗum woni kadino waɓen kadi ñande o ɓayta yeeyi ɓayi ala ɓurooɓe jibinde kadi e nder tagor nen haa yewtiiɓe ɓen ɓe jibina e maɓɓe so ni ko fii hon ɗum gooto tagantee e nokku ɗiɗo tagee ɗon ɓay naa renngaaji ɗiɗi ɗo naa tageede koye sakuru wootu woni renga o ko ɗon ɗiɗo heƴata ko ɗon tato wonata ko ɗon nayo wonata ko ɗon kadi gooto wona ɓe wiiɗen anndi ko fii hon ɗum ɓe wii ɓe annda ɓe jokki ɓe ɗaɓɓike haa ɓe tawi renga on himo jogii aaya woni kanko kono o ŋaɗiri wo o tekkiri kono o hoynitira wo o ɗewliri ɗen mari ɗum ka ɗowleydi ɗo huunde si ŋaɗi ka men nga ɓe ŋanndi koye goore o koye fayde soodante e wuttee ga onno ɗi ñete tombola manka koy koye ɗon kañum no wuttirɗaa heewiri wo jekka woni kaa ɗewla e woni ko ɗum seeɗe ɗewla e woni ɓurta e ɗum fetta renga sonnaajo noon kañum kono boobo on njanɗiri nder ɗon wo renga on tekkiri teydorii doole tekkugol kono renga on ɗewɗi maana boobo on fanɗiri wo renga on ɗewniri ɗum ko ɗon ɗum woni ko ɗum sika gooto tagotoo ɗiɗo wonae ɗon ɓe yaltaara ɓe toka ter kadi ɗum ɗon woni kawatee hoolanaaɗo jooni men kadi waɗi e hikma makko on boobo on ka nder reedu gila ñannde o tagaa to woni bani adama ka nder reedu yumma makko ka nder renga o huccee neene makko o fewtataa neene makko boobo fewtataa yeeso wona neene mum fewtiri si neene mum no yawde no fewtini kañum ka nder reedu hara no hucci ko ɓaawo fewtata ko ɗum si chekh l' islam bitaniyata ɓe lamnaa lamnan ñannde fo on ɓe maaki si julɗo jombii gooto e rewɓe ahlul kitab نصرانية أو يهودية أن تكون صوانيك أو رجوك أو تكون أمائي بابا أنك نرد مكو بابا أمائي جوني بابا أنك نرد أمائي بابا كبابا نتكير بابا أنك نرد kono debbo mayi no on tay bobo no kande redu mun kanyu wana juldo joni ko honno islam wada ka beno dido juldo mayi e der redu tebeo kono arfe temaki ne tauno jomi men simo tago de bani adama kande redu nene makko ko bawo o tew nene makko ti tewdi e to guttei mo kanko si omayi tay bobo no ka der redu makko haray wana yo debbo on den je nabe ka berde al yahuda do ma kana toran be surro e ko ha julo surre ka berde he berabe wana yo debbo on den je kadi nabe surre ka berde julbe ben si bobo yo surre ka berde julbe ben ha ke bero surre takko julbe den tri ako on no dum warrete se maki o wakan te kaburu fere kan o surre te fere a julto ya halika hezara ke fero ya halika julto ben o wakan en kaburu fere te wika di nonka surru gol monon kanko tempo on paini na o julto si kaburu ngung asaba o feo kintake kibla kanko kanko koyo gucci ne kibla on so wandi na maharuku ni asira ongan di so feuti ni kibla harai bobo mbay no wuti mo kanyo feuti hirnaage si tawi debbo no wallina no feuti na ma hirnaage harai bobo kanyo feuti kibla wo debbo ko asana kaburu o walline ka der kaburu o feuti ne hirnaage si yo julto hetu hakke mo mo feuta kibla tema ki do harai hay ko to ma ko nya ko to ko hetti hakke mo kangan di dalil hadal qaul wanda ma bobo huccinere mudu sai ka do jogato ko teu ka do wano ko jogor kono devi ki o yari non ha he uti ka o tibin teno o ti portano jogori no ka le redu ko ma jomi ne hokka mo kudura gole yila ko yilto saja kalla di e figli kammi di nodo mo ti fonderno si yo hetto o wawa yartude ka nder redu nden makko ara aduna hara hay goto walli saki mudu ala kadi wallo mudu ɗum ko doole makko waɗa kadi ala mo ka nder redu ɗum ɗon ko doole makko ɗen ko wallitorto ɗum ko ɗum siɗo yi bobon ko kiɗi dilla ka fijibinede so heɗi leddi honno seeɗiɗi ko dilla fijibingol ko debbla koko wodayi yo faale te kañjude accitaji mo jogginoɗimo ɗi tawata siɗi accitali mo ɗum o yaltata o etoto saɓide ɗin hara mo jogui lebbi deeɗi goɗɗiɗi o gaynati majji o heddoto e cellal baɗɗe yangiti si tawi noon o tiiɗa wala doole moƴƴati o yangiti ha o gayni tumtin ton yangiti wontata e mo ñaw si o jibinama rewri hippudu ɗon ɗum ɗum o maaye ma o maaye to jibine ko ɗum si bobo hewaka jibinede o jibinire lebbi jeetati o wuura aata e urko anndaɗo imo jibinire noon lebbi jeetti o wuura imo jibinire lebbi jeenayi o wuura simo towe gumunde hitande duuɓi ɗiɗi karmo goɓɓe mbi wi mudda ɓurɗo woppude towede on ko duuɓi joyi bobo no towe duuɓi joyi tewi ko on ɗon mudda ɓuri woɗɗude eko tawata ino tabita sonnajo ino sowo ko ɗum si imamu malik ndeɓe landano fi sonnajo mo moodi mum majji yitaka tew yamsi ɗaɓɓere setew ma safari artali fi mum nanaka woni duuɗi ko honno o debbo waɗete ɓe maaki koyo jooɗo duuɗi nayi o habbo moodi ma muddatul hamle kamɓe ko duuɗi nayi ɓe jaɓi sonnajo no sowo ɓeño jooɗo to duuɓi nayi o habbi to moodi makko akbaruji makko ɗaɓɓite si o yiitaka haa duuɓi nayi timmi o heyno ɗon noon kadi hiddatul wafa lebbi nayi e balɗe sappo ɗin o heynoɗi si tawi yo heyni ke dille binaye balne sappo timmi modi makko araali on say sila kom ande kadi arawo yalti e daw gangal goɗɗo goo mo wawi mo jombunayi mo wawi joɗade ronka jommede kono noon si tawi tun modi makko artoyi ɓaawo nde o heyni haa timmi goɗɗo goo jombi mo ɓe wi haray modi makko arduɗon ko huwa mo hayyanon timmi ka o suɓinte simo faalawa hetta ɓeygu makko jombano noon simo faalawa accana jombunon o ɗaɓɓa goɗɗo goo kono hetta tege ko jombirta kon so hettal ɓeygu makko ɓe yi o ɗon ɓeeɗo holli en ɗumun nde sowa gongol ko ɓuri ɗuuɗude haali biya kon ko lebbi jeginana ko lebbi jeenayi e fande sappo ma lebbi jeenayi kono noon ko ɓuri woɗɗude kon ina wi haatelen duuɓi nayi ko karmogooɓe sappi haatelen duuɓi jee woɓɓe goo ko ɗum siɓeyni ɗon si o dilli ɗum ɗon fii tippagol si o ala ɗo nde timmude tun o wawata jibineede ka jeeta to wuura haray mo mari ñaw ñaw ngun kadi alaka o ñawde tengu kadi o leydi o ndikkattinaaka nder leydu nene makko ko ton tun o ñawde to si rafi ko ɗum so yini ɗon haray ko weydi kadi ke koyete ko mayde ɓe wi ɓiɗɗo sino wari waa wiyen nemum nere ma mangore ma ko ɓimana mo rimete tun doole muɗum ɗen ko mari kon si tawi hino ka rima ɗon haray no mari doole ɗon ɓuri si accitike ɗon ari ka leydi sewno kadi ko woni keccum ɗon haray no mari doole jogitagol ɓuri si ɓendi ka ɓette ɗo liwndu rebko mangore hettere pooɗa naara doole ko pooɗata ɗon si accika rebkoya ɓendinde mor pooɗa naara doole wesu ko gootum wonata na gootum ka te si nde yehi nde woni ɗon ka hoore lekki ɗon haa nde wuyni haa nde ɓendi si daa ɓendugol mayre timmi tun nde walata hoore leggal ngal ko a tettay ma uno ka goɓon kadi koni si o woni ɗon tun haa dumun nde tagodi makko ndin timmi haray hande kadi o ala place ka nder reedu kon ko ma kuno yal ko ɗum si tawi ɗum habbagol ala ko ɗum si woɓɓe goo ayiyay ine jibina ka heɓɓa jibingol tango jogi o yalde tun ko ɗum si jomme mo wiye summa sabila yassara ko kanko newini laawol ngol so o yaari ni ɓe inni o haa o heɓi lebbi jeenayi balle sappo ma lebbi jeenayi ma ɗumunde tagodi makko ni timmi ɓe wi on sayno o joɗor noonon o yiltoto o junnitoro hoore nden fii jibineede junnitorgol mo hoore nden imamu ibnul qayyim e maaki ka tosfatul mawdud hikma ko joomi men waɗi e muɗum kon hakkille ronko hewtaade annda ko fii on ɗum hari gogon jibinire koyɗe ɗe tayni ko waɗi noon kala ka hoore bani adama heɓi ɓurto e aadano anndi bandu heddin ɗum heɗee haɗa kadi ndu fittaaki ndu helaa ndu muntaaki ko ɗum si tawi ko hoore nden kuraka tipporɗe ɗiɓɓo ɓenni woo si tawi o ardini koyɗe ɗen arari mo weeɓitani maayu woni mo weeɓitani neene makko kadi hettagolle mum waɗi noon si koyngal goo tan accire yaltude nde ardaali ara probléme heɓike ka ara probléme heɓaaki ara heɓike ko ɗum si joomen ka fowtingol yurmina debbo on yurmina boobo on yilti boobo on hollimo ko honno ardata tawi hay gooto innaali mo yo yilto ka nder reedu nene makko sina allahu subahanahu wa taala tagudo mo konnoon tu wi yo yiltoro ni ɓe wi si o yaari ni haa o jibinaama timmiyo woni bani adama ari ka dow leydi ɗoo jooni men e nemaaji makko ɗin e dow oon o bani adama o eggay ɗiigan ɗan o wonnomo dépensirde ɗan ka nder reedu nene makko jooni men wayli gay ɗan ɗon jiijan watto ɗan kadi ɓiraaɗa ɓendi ɗin heewa ko ƴiijan ɗan wonaa moƴƴintinneede ɗan ɗo ɓiraaɗa ko kontina ɓayri nde tawno nii ni reedu makko ɗum kawnataa sina wono ɓiraaɗa boobo si jibinaama hannde mi sikke en wuro en kurbantaamo faabo hannde boobo jibintaake hannde okkore mo miiri hannde boobo si jibinaama ko ɓiraaɗan tu joni noon joomi men hollimo ko honduɗan mbiraɗan hol dimana heɓete joomi men jannimo kadi ka nder reedu nene makko ko honno muynirte atto o muynude mbimana atto jibineede wiisi fiko heɓi lebbi joyi ka nder reedu nene mum gila ñande o heɓi lebbi joyi haa ñande o jibina ñande wo ñande o rewdoto gardu muynugol o maɓɓoto gollum kun o muyna ko gumunde yonde hara mo janngude ɗum ɗo gila lebbi joyi haa o jibina ko ɗum si o jibinaama ɗum o jonnaama ɓenndu o pooɗaydu kisanwa o wonno janngirde noon hara gooto wiyaani mo pooɗu nene makko wiyataako pooɗu henndu a neɗɗo to ɗum haa henndo ka hummuko o ɓoono ɓe wii ɗum hari mo janngude ɗum ka nder reedu nene makko gila ñannde o heɓi lebbi joyi o yaara ni so o jibinaama on allah subahanahu wa taala wo ka yurmingol mo kanko boo kon yurme nene makko jooni mi waɗanaali mo ñiiƴe ka o woni boobo waɗanii mo ñiiƴe wo tuma o waɗde haqqilde annda ko ŋatete e ko ŋatataake si o heɓuno ñiiƴe so jibindinnaa e mum o lorrayno nene makko ka muynugol ko adi noon o ŋatayno mum so ŋatiimo emo muynude si juuti o accintinnayi mo muynugol sawloru so accitii muynugol hewtaali ka o accita o lorroto so ŋati nene makko nene makko townantaa muɗum si sukki joni noon itti ko anndata lorra kan hakkunde maɓɓe ko ngooni mo ñelde tu o yaari noon ko noon noon o yaarata noon kadi haa allah subahanahu wa taala si yaadii e makko haa tawii jooni reedu makko ndum hewtii njaldande nde tawata hiratum yonataa jooni min fuɗɗoomo addande ñiiƴe ƴakkirɗee ɗee ɗoo ɗee wiyee nene yeesooje ɗen o waɗana mo ɗen o fuɗɗoroo ɗiɗi o ɓeyda o yaara noon o yaara noon haa o waɗana mo helirɗe haa o waɗana mo unirɗe gila ɗon ara hannde kadi o waɗii hoccude ñaama o wattaama jonneede ko fof ñaamata kon seeɗa o hanna ko nii o yaarata haa o yonndinoo e ɓira tan o heddotoo e ñaamugol ko fof woni ñaamude kon kono fof ñaamirta noon jooni noon si arii haa ɗo o timmi o yaarii ɗoo ni haa o heewtii ɗoo jooni men no acci mo yo liigu haa o wona neɗɗo marɗo haqqil sennitirɗo jooni men fuɗɗoomo wiide o waɗannoonoma gila haa ka wonɗaa ɗo o wiima yaa wattu waɗde huunde kaari haqqille bani aadama hisude no jaɓa waɗugol ɗum ko ɗum tawiinelaa ɗon ko ɓe maakki boobo ko yamirtee julde ko so heɓii duuɓi jeɗɗi ka so heɓii duuɓi sappo o juulaali yo kocce fii julde nde ko yaara noon haa o helli fee jooni men wiya gila hannde si o juulaali baaba makko ko fawetee kon te anngal julde ko ɗum o fawetee anngal julde hara woni hannde kadi mi kalla ko nii yaarata mari bani aadama on ko nii o yaarata haa ñannde o hellitaa jooni nan inna mo jooni noon ka wonɗaa aduna ɗoo wonaa galle heddotooɗe ko galle nde tawata ko lannayde to woodi noon galle diiwaama ɗoo ka yahe ndee ko toon sakkitoroydee préparo no fii ton ɗum ara onside heɓii hakkil wattii suɓaade wattii miijaade wattii wiide aaden haanii heɓude ka hoha aaden haanii heɓude tonnaajo aanen ha hara wattii hinande hoore mum moƴƴere jooni men sappanoomo fii ɗin piiji ko ɗum si tawi kara mo kojo gooto e mo wii inna lillahi ibadan kubuma sallatu dunia wa khaafu lfitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat fi lhayi watanan jaaluha lujjatan wattakhadu saliha alamali fiha kubuma o wii aduna ɗoo no woodi jihaɓe allahu subahanahu wa taala marɓe hakkil ndaaruɓe aduna ndaari yimɓe aduna ko honno aduna woni gollondirde e maɓɓe ɓayri aduna ɗettae ɗo miskiino yaada e makko haa waram ɗetta galo yaada e makko haa waram ɗetta marfi mana ɗetta timmuɗo yaada e makko haa si mana kala mo o yaadi haa e nokku on waynondiray kamɓe noon ɓeɓe ɓe ndaari aduna ɓe tawi koni aduna sakkitorto e kala wonɗo ɗo ɓe ɗecci aduna on ɓe waɗi bahar hakko wiino ɗen kon to ɓe ɗecci golleeji maɓɓe moƴƴiɗi dewe rewgol jooni maɓɓe ngon ɓe kafi ɗum ɓe waɗi ɗum laana waɗɗortee ka oɗo bahar ɓe daɗi jooni men wiiɓe radiallahu anhu wa radu an ɓen ɗon o welaama ɓe kamɓe kadi ɓe welaama ko aduna ɗo ɓe heɓunoo ɗum woɓɓe kadi wuuri ɗo yii aduna si heɓaaka haray ferdaama aduna si moƴƴaani haray boni fof ko ɗo manquɗo ɗo wo mankaama ɓen kadi ɓe wuuri ɗo ɓe jokki weli ɓe jokki foti ɓe jokki ñiiri ɓe jokki weydi ɓe jokki yelaaje ɓe tawata sibe wuuri ɓuri gurdan annabi nuhu nan ɓe timmintaɓe. So wi kala bani adama waaliɗo maayi ko ɗeɓɓunoɗo goɗɗum maayi wona gaynuɗo maayi, ala gayno woddi maaya ko haalan on ala. Ko waɗi noon neɗɗo kala koko yeli so heɓi ɗum ɗon wokkijiri no aawira e helagol goɗɗum goo. Saɗen bidarɗo misal ka fulawaaji men nga hari wona sifa ɗi cuuɗi wonno ka hari ko cuuɗi huto marno ɗen dande leydi mahete no gasal si heɓi so fawe ɗon ɗum kadi har ko fimo ko gaaɓe tettiɓe ɗen ka sina ɗum karanden e fayku sittay ɗum ka suuɗu ka belta ɗon waalo ɗum yo nitanki ɗum annda noon yaara non yaara non yaara non yaara non ha ɗi cuuɗi huɗo sio men addineema ɗi liɓa paaniɗi darna. Woɓɓe wiya jonkiɗi haɗayno cuurum paani ka amen o temoɓe fof ko e ñorta ñamma hay min timmi. So yeehi ha suudu paani heɓike ñorta ñamma pottike o wino gasi oɗaɓɓa joni kadi goɗɗum ngo plata yeeso ma o wiyata moƴƴi min on ɗo hande kadi ko heddi ko ne gurtan ko dewal ayiyatan. O wigol jonkiɗi haɓayno kadi hoto hum ko yaara lumo to ɓayri jama o yelo kumka ko ɗum ɗon ɗum mimana neɗɗo kala waaliɗo maayi a yiimo gaynaali maayi ala gaynooti maayi. Ko ɗotiniraaɗon alayhi salatu wassalam e maaki sinno bani adama okkanoomo perle ɗiɗi kanŋe hara ñannde o ko yaw o cama ɗo yer koo faala o watta koo faala ko gurnan nan kottina ɓe maaki ñannde goo heɓayno ɗum o jokka wooto kon hara koye memaaka tawdey ko jokkay woto kon haa ñannde goo o yelo to heɓayno tambo ngo wona ɓaawo ngoo haa kadi hay o gaynaani ngoya o fuɗɗaaki dimmo ngon mo yelaade sammo o gaynay. Ko lusiɓe maaki laa yamlaw faa ibnu adama illa suraa ɓe maaki alaa ko hettinta hunnduko bani adama o inna hannde yoni si wona ñannde o watta e ndeer kaburu leydi naake e hunnduko makko ko ɗum ɗon tun o wiirta yoni. Jooni noon ɓeeɗo wuuruɓe ɗo fof ɓe tawata ɓeeɗo wuuruɓe ɓe jaɓaali ko jonne wii kon haa jonne wii sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum laa yuminuun. Ko wiyaa goo sawaun alayhim astahfarta lahum am lam tastahfir lahum lan yahfira allahu lahum tan noon kadi faaduno ɗo wuuruno kaa ko nokkugoɓe wuurno ɗo ɓe wuuruno e yii woɓɓe wuurii ɗo haa joomumen wii ɓeeɗo joomumen welaama golle maɓɓe ɗe aljanna wonii werde maɓɓe lannataa e sahaaba ɓe nelaaɗo ɓe nelaaɗo finayno fotta e mum tun ɓe maaka joomumen wii yom yeeso ma anta min ahlil janna ɓe yimɓe aljanna jeeɗa ɗen no wuurunoo ɗo haa ñannde goo nelaaɗo noddi ubaya bun kaabin ɓe wiyaa ubay jooni a yamiriilan yomi janngane suratal bayyina. ubaya bun kaabin o wii sammaani rabbi bismi ya rasulallah jooni an noddi innde an nde wii yon jannganan qur'an ɓe maake yeeyi o wulli wela wela ma neɗɗo wuuri ka dow leydi ɗo haa joomumen kontiriimani hara heɓi ko ɗaɓɓaa ɗon woɓɓe kani wuuri ɗo haa joomumen wii nelaaɗo sa wii yomi yaafoɓe mi yaafataako ɓeeɗo ɓe yaafataake tan kadi ko anna ɗo wonno si a waaji keɓe sa waajaaki ɓe ɗo fota ter ɓe nafo ter sa waaji tan kadi ko annuna ɗo wonno ko anndi ko ɗo ko wona ɗaɓɓeɓe ye si wonaama ɗo noon on kinno wirno ɗen noon naane si tawno moƴƴugol e dewal mo wonayno sabu bani adama heddo ɗo ko hannde tawano ɗo nelaaɗo accemɓe ɗo kadi yehe taa tawano ɓe feƴƴini aɓoe si tawno tun moƴƴugol e ɗoftagol joomi men e kinnagol e dewal mo hendinayno bani adama e gurdan en tawayno nelaaɗo no wuuri en maayeyno kadi accemɓe ne wuuri kono honto ɓewni taa ɓe feƴƴini holli dewal accaalima ɗo moƴƴugol accaalima ɗo a moƴƴaali fiita yahu a yahay si tawno kadi bonugol ɗikku e bonugol leedi e kaggugol e dartagol diina ɗum kadi hino nafayno acca neɗɗo aduna ɗo e tawayno ɗo firawna hara no wuuri maaye kadi accanmo ɗo taa ono raɓɓendinino e bonugol leedi aa we tawi o wuuri haa o wi yimɓe ɓen ana rabbukumul aala ta komin woni jooni mon ɓurɗo towude komin rewete o wii ɗum قل ما علمت لكم من إله غيري قل لا رأي لك أنه موانا من كراه نبيه قل يا ليت لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قل وجني ودرني الجنة جندنا إلى لي ملك مصر هو عندي هو بريكا قل هون تقول أين هو صار قل يهيكا كان يقول هول بنا لكم كان مقرد بليه نكتون وجوم مولي فرعون إفرا لمن طغى قل لي فرعون الدندرا كاغل نال أمريكا دولي دي دون الفو خارج جوم من أكتب يند جوم من نمو نومو ويل كورنو باو كاو هم دونو جي قل دونو قل جوم من مريف لما أدركه الغرف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قوي وأنا من المسلمين استقلت فرعون لي مقولني مثل بريك في جدي من جاينا ساقي مواوا في أمك فعند نقل أرض بعوض وقطان راو فرعون كبون قولني دكا لا هيبيك مصر هيبون يكون دينا كتاب نوم ما مصرعون كدي يهاجد في الجماعي أرض بعوض ونوان هاني وقت نهاجين قوي رسال الله سبحانه وتعالى لي أجي فرعون يو وندن yo wonan aya wonan de heddi be jonno jonki di wuri do wiide ha o tawi ma o maya nela do ngala yi salatu salam be maki ko dido ni mayide ko mocco e fondo mocco si mayi fani sai ngande mayi fondo si mayi ni sai ngande mayi mayi do ni sai e ko nela do magi ko kalanda be ni nela do me fami fondo si mayi ko ni si tamo kon ko bonki makko ki mocchio non si mai, con non ne esistamo. Se mai ti o mai, poi hai parati in giotti, mocchi pepe, poi a mocchi ne mocchio ne cahadito, con insa hanno lei da mocchiere. Con insa? O fandi la cosa lo rico. Ammati con quanto, con insa ta con hanno mocchia. Con un si temati, calawadi do mai, con ronda alla accavi rigal, che dove la gente ben, Ospanta e tu, si dai come ho chiamato, poi la addimuni, addimuni, la bella che come vuole un gollo di quanto un tardino ancora, un gollino. La bella, no? Tu non è andata a tu, anche non è andata a quello che nunca di cui mo ci dai me a te. Da, guarda mi tanto in Italia, si letto fa amato, banti di banti da di halfe, li dama o mai, ma è una guarda, vedi? Con la dama è un culote che Wopena tinderko, pelijino mai, babal kokama, peloji hao ili. Rono bewasa? Sampai no toka. Kusila merko, polmo kade o jodo. Pige pui ponte. Si onno, andaga usu saka. Kari mai, si maku koe haa kudong ekela dillan. Kulun sini lada om demagi, sinno wanaro, siwata ol surrimir, mitoro kong Allah subhanahu wa ta'ala yon nanin ong, yimpe kaburu yang kobe lette jender tongko. Kono si on nanin urusung, nanto woko nore wa samaya. Engan di no hulbi ni ka. Kulun si tayo neto so mai, e odo resma barna kriya, ko lande terong ko ombo ni jori makko, ombo ni, con noi di una macco, con noi di lato macco. Se ho già che tu non hai voti, tal che hanno come ava, chiala non l'ha come. Se ti avvio già a fare che tu non hai voti, per te fanno la roba ava, a volte mi lasci andare. Se non ci di già che voti, ho io lì al canna. Se ho già a fare che tu non ho per te, ho voti in niente. Hai di tal ne lato le macchi, chiala tra tu non capo. Come ha fatto tu hai fatto. Poco lì è tu capo con pura fanno ne va nato. Chiala che lì non capo. Koko ara kaya so nang kopura kapo satan de agan de dangal de. Tunda na lo hati, hey anali oro sini mai tau kurwa. Tunda na kopo do wono di kapani Israel, nela do pila ni e, po jogi no paka tu di kuru, sa po huni mai de, tan ni minyata paka o mai, po yiti te makome, mino bari paka tu di kuru. Sini wali jami mai, tau kurwa erdi, yo surri lan joomi an immin timmi lan hendi kana mi tona lala te makoda nge bakat ko mi jogi ko tiri yo ko no ma wala kama o wi si mi mari tene e wate ukko mi e der ma je ukko ukko ngari wonta noli har go ko yi na sa badde ak nokko noli min kadi ikko non ka der mayo ko joomi a wawa tala gi min timme subhanallah هذا جاهل بقدرة الله جل وعلا وما جاءت جواب من وارفة كوانا لموضوع جواب من هذه المعاوة كوانا لموضوع سن المعاوة لدول بالنوت كنون لنبدا يبوي كمايو جواب من هذه الليل من امايو مبتل عام قول يا موضوع وكم من دينا وطار وموضوع من الان بطوب جواب من جيت الليل من كم من امايو فوقا فموضوع نيرانهم هنا هنا هنا هنا هنا فدرنا yon na wi ko anyo jiya ko mo nadu ma e ko ko wata do wi ko ma be sunna ke be haw ko e do o wi je ni wallahi ala ko nadi mi um ki na kulol ma tu kulu gon ma tu nadu ku yo me wi awa bay ko kulol an nadu ma e ko gonga ma wata hulu mi yaa ta subhanallah kai ga ne ko ka ti tori wo yin dinde ko don dikar mo ko be ni wali o mai surra e qabr yoli bo ndiya heddi no sudu batte mo yi ka mo kulli mo di nyami ha heddi ka der redu ti be ko ta ter me na bay ne ka qabr be bay ne mo qabr ala ko tende sikai no mo ki de bi do ne ma are ko mun do ila ta fu ma ta kona da al janna mo hebi do sa tene ko le ta dar ngal daro o nya yo na de yi ti allah subhanahu wa taala dan dan ta go yi jo me mo yi summa innakum no ba'da zalika la mayitu ma ya summa innakum ba'da zalika summa innakum yawm al qiyamati wa yusbahu to mari be be in min tin ne dar ne nyaale imam ibn qayyim rawi ka tu hadd al mawdud jo mi men nun tal makko ngal e nyaawore makko nen dogay nyande dar ngal hakkude makko e jiyaabe makko nen haa jiyaado immo daro naara hoore mum naara ko takkatuuji muɗum ɗin sala hoore mum sala wonki jonnen heɗo wonki kin e ɓanndu ndun koɗondira wonkiki wiya ko an yo ɓanndu ɓanndu ndun ka wiya ko an yo wonki kiɗa annde min hare mi wuura andi hari mi waawa andi hari mi jeya mi waata wasde hay fuyi ko an wonno wuuru ɗo waɗinowo lam ko so a wii yomi fomko mi meema mi meema ko so a wii yaw yaha andi kala ko fawaten ko hande fa woni hoore mum wonkeki wiyana gonga ma hiɗa andi min hari miɗo waawi waɗde fof fof ko landima ɗo kon kono mi meeɗaandi waɗude kaandeyi wonkinga tammini debbo janano kam won tallinde na junngo ngon na ɓallu ndu ko ɗum o wi jooni noon min mi wiyayno woni yaa waɗu kono min mi meeɗaani waɗde koy ɓan ɓanndu no wii min kadi koy komi waɗi kon fof ko a wiyomi waɗu saadi to noon ko hakkunde bani adama e hoore si ɓeeɗo ɗi ɗo lurri ronka lurude hakkunde makko e goɗɗo goo so wii joomi men immina malaikaajo gooto wiya ye ñaawanaami hakkunde ɓe jiyaaga ñaawore rattiɓene nde yaawata paaso malaikaajo ngarayna ko onmi wonnoon sonkode ɗo wonkiikiha ko ɓanndu mu lorri men hannde kala ko min heɓi ɓanndu no wiya ko wonkiikin kanko wiyayno emi waɗu malaikaajo wiya jentemi yeeso on ko wiya on yii onon ɗo ɗiɗo wonki e ɓanndu e wii ñii e wii hiɗon waywa bunko si mana wa goofoojo yi'oowo e bunɗo moy marɗo koyɗe honon ɗo ɗiɗo ko non wawno woodi tawi bunɗo on jooɗike ka sera ngesa oya faalaama naatude ɗon meema ko jeeya tayri ɗum koko jawante ko neeɓi ɗon ko anndiwe gon ɗon o wonna ko yaa tawta tayri o renta ta goofoojo on no renti ko teftetee ko ko neeɓi welaade ɗo yahude tetto e mum ɗo ko miijo gongo ngon ko jootata to ɗon o waataa men faade fay ko goofoojo ɗawa ese gonde makko ɗum no wawi bonnude o ka jayru makko ɗo ɓanndu ɗum ne wonde jimyo wawata wo onon ɗo non ndiro hiɗon waywati tawi gokojo o wi min ndolam margidala reddi ko tettete kon kono mi wawata ƴaw wo yo on wiya hono honno gunɗo wiya min mon de mi renta ko tettete kon kono noon la wawi towde kettowo yimoɓe naata ka nder jeyre oya yiwa won towa gunɗo on ɓe naata si mana gunɗo on jooɗo gokojo on fawo ka hoore balade ɗo gunɗo on immo neɗɗo timmaɗi juuɗe woni dow ga gite woni dow ga koyɗe woni ley ga gunɗo on ala tettude kono jawɗi tettowo ka koni joni noon malaikaji on wimo si tawi ɓeɗo ɓe tettinoɓe yiɗi ɓe tettiɓe liwi ɓe tettiɓe liwi ha ɓe tippigale nokki ɓe yalti ɗum jongesama nangiɓe o wiiti goɓɓe maɓɓe goo wi ko oya o wi ka ñawore mon onon gongare ko hommboyɓe hanndi e lecce en wonti tinke ɓanndu mum fo ɓantu towru wotur wiɓe ɗiɗonon mbiɓe hanndi e lecce ɓe hoto tem hakka muuɗi an fuɓɓi ɓe ñawani hoore maɓɓe malaikajo wi joni a wiyomi yeeso ɗum onon ɗo ɗiɗo fo ɗon fota fer si wonki wiyano e waɗu ɓanndu wattama si ɓanndu wiyano waɗu tali laatata mo ko ɗon fota fer on fo ka tayiɗe ko ni noon bani adam ñawiroy ta hoore mum kanum ɗalallah subahanahu wa taala hara hay gooto naatata ɗo yiite wiya mi soña mi naata a yee tawata fa tara fu ɓi zambi ɓe kiɓi koy to bakka tuji ɗin siɓe naata nder yiɗen ka ko ɗum siɓe ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir ka ɓe addiɗon men toña ɓe atali ɗum ɗon hiɗan joni noon koni jomen simmintinge yimɓeɓe ko ɗum ɗo haɓɓi en fow goto fof kon golli gila ñande o fuɗɗi golluɗe ha ñande o maayi allah subahanahu wa taala no immini aynoɓe o kiraman kartude windoɓe imo mari qurana windoɓe imo mari malaika tataaqabu alayhi laylan wa nahara lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min halfihi yahfadunahu min amrillah ɓeeɗo yaada e neɗɗon hannda kala ko o golli yeeso allahu subahanahu wa taala ɗum yimɓe joni men peesana siko moƴƴere o henndi famanutia kitabahu liyamini fa yaqulu ha umuqra'u kitabia inni zanantu anni ulaqin kitabia on non o yaha e aljanna amma si tawi ko henndori o goɗɗo golleji muɗum ɗin kan nano ara ko gonɗo ari henndorangol ñande darngal kayɗiji golle mum ɗen ko ñaamo ko alamande ko e yimɓe aljanna jeeɗa haray sabgol jimmi henndorangol golle ɗen kan nano ko alamande neɗɗo on ko e yimɓe yiite o jeeya ɗum no woni alamande o ko ɗum siumaɓe gaaso radiallahu anhuɓe landina nelaaɗo ñande goɓɓe maaji nelaaɗo ene ñande darngal sanɗo e moƴƴa ene neɗɗo hino nootoyo neɗɗo ñande darngal si o noddiimo ma si o faaminoriimo ma si o ɗaɓɓiriimo ballal kaa ɗum wonoytaa ɗon nelaaɗon ɓe maaki amma noddeeli take aicha nden ñande alaa hay e gooto e tagoore nden noɗde seeɗo ɗon yeɗɗitoo ma nooto nodduɗo on kala won on wala alaa mo meytude ɓe maaki amma si joomi men darnii tagoore nden noddirii yimɓe ɓen gooto gooto peesangol ɓe golleeji maɓɓe ɗin moƴƴi maa ɗin hibbaama bonɗi ɗin hibbaama e balance wa nadau mawasinal qista liyawmi alqiyama joomi men wii si ɗum ɗo wallinaama ɗooyaa anndu ko moƴƴi ɗin jiɗɗi a gaɗi maa ko bonɗi ɗin jiɗɗi a nadi si goɗɗo noddiima ɗoo haa naanen tawi jooni a yeɗɗitataa ko mo naafiinoodoɗaa ɗo haray ko ɗum ɗo aanin maa humpitagol ɗum ɗo ɓe ɓaaki kadi si tawi jooni men saaki ɗii ɗereeri ɗin wayla soho ko nusira jooni yaha yimɓe ɓen gooto gowɗi yaaka o henndortoo ɗon ɓayri naa goɗɗo jannatamaadira ngol ngol saako to dow si ɗi saakaama ni ngol ɓee ariranayi neɗɗo on kaw haani ngol henndorde ɗon fiɗa heɓɓaalaa ngol henndorde ñaamo tawi naa e yimɓe ñaamo jeeɗaa kon nana ngol hardi sendanago ɓemaji ɗi ɗiɗo ɗereeli saakama jama on sigsitike naarugol ɗi ɗereeli gooto fof kon to ardiranta ɗum ala nodde teeɗo ɗo yeddi to ayna goɗɗum haa anna kon to hettir kayliri mumɗi don haray fof no kotama ɗum ɓemaji ɗi janngal ngal firata kadi wallinaama janngal ngal tawata ɓemaji hingal wulingal ɓuri fettere yiide hingal sewingol ɓuri leegol sukundu hingal weli ɓuri kaasa lankaaka ala bani adama kadi mo rewataɗo ko danoyo naatal janna heddotoɗo yiide won ɗon kono ko ɗon rewete wa in minkum illa waridu ha ɓemaji ti ɗo kadi tumbama iwama ga kala accituɓe canki yaasigal nangi janngal ngal tokkiti ala mo noddota ɗon fewndo ɗon o daro o yeƴƴitoma o lumbo yaali on ala ɓe ganndi noon so a haldiɗo e goɗɗo on haldi o fotti jokku komi wiima ko ɗum darngal wata en majjondiroye ɗum muskila muskila on majjondiroyey darngal si on majjondiroyaali o yiiɗi kadi yiidugol mongol haray ko angal yiidugol ɓuri moƴƴude don gonɗo e gonnanaaɗo ko anngal yiidugol ɓe ɓuri moƴƴude kon noon ɓe yiidey si a ettiɗo gurnan bani adama fof a saaniri ɗum wa dammol haa o maayiri ni a maayiri ni on hanndi o fotti wataw santugol ɗum wataw ɓordu ɗum moƴƴoyey ñannde darngal o yiima hina hoƴta darmira hoore nde fuɓe fuuta ɓen ɓe wiisi lamɗo so jiiye leydi batla ton no watta kamɓe soɓe jogi ara e moƴƴa koyɓe yiiru ha si tawi mo hooliɗaamo no foyte ñannde darngal a yiino haɓɓa haa yoori tewwaali hangare gonno wiyata naya ɓeɗɗu e ñannde darngal kala bani adama ko jogaa ɗum ko golle makko ɗen firtatamo ma ko golle ɗen haccatamo e kaɓɓon ngo halaandi bo hetti ko golle ɗen haccata bani adama hiɗan si ɗum ɗo woni siraata yawtaama ka rislatul insan ko goo haka siraata ɗo adeno naatirte ko ɗo yiɓe naatirte si tawi on kiɗi golli golle moƴƴe aduna ɗo jonmi waɗanaymo ɗum anndora yonnanoomo janngal ngal welanonɓe maaki ayiyay ka siraa woɓɓe hino yawtira ɗon kal barka o yiisi mbiya saaji ndiwre setko haa niƴƴiti jemma mal mal ɗi mande wootere mi sikke waata eɓɓude on mal mal haa on to yaawi kaa ɓe maaki woode e yewtirɗo siraaɓe ɓuri ɗum ko yaawi ɓe maaki woode e yimɓe yewtiroɓe siraa wa henndu so woodi yewtiro yooɓe wa waɗɗiiɗo waawɗo dogude so woodi seppo yooɓe so woodi gunndooɓe so woodi ñeegooɓe so woodi fofortooɓe reedu e koye ɗe no woodi unotooɓe heddo nder ton no woodi daɓirooɓe kala han ɓeeɗo fof non ngandi siraa ko ɗum si ɓe maaki ñannde darngal alaa wowloo si siraati ukkaamasina annabaɓe kamɓe sina yawti ɓe taroy ko kaɗa so alaa gonngol ñannde darngal sina allahumma sallim allahumma sallim hisinan men moftaamen nde hiso o hisataaɗo o hisata o hey koni ɗum ɗo noon sino habbi bani adama o haalaa ettude kon yawtinoytamo ɗo kon o wattira ɗum ɓaawo o haalaa ettude ko yawtinoytamo ɗo kon o wattira ɗum goɗɗo ɗum haalaa pase yiyaani si ñiiri ɓannaama ɗo jooni ka toye nguure maa faama si sikki kala jooɗiiɗo ɗon nokki ka ka hunnduko mum wattata kaa naa hoore mum woni waɗande gonno no wiirantaa kaari kañum yo waɗan hoore mum fii darngal ma an waɗanaamo kanko fii darngal maangal ɗum no waawande an gollan hoore ma fii fof min mi gollante an fii fof kon gollini o ayi imo haddon jinni ton e golle kaa si tawi haddon jinnaa ton e golle ko e jooɗo ɗum kulle waataa wonde ko ɗum sinelaaɗonde maaki si yawtaama ɗo ko taɗaama yahaama aljanna allah subahanau wa taala ɗon ɗeinde aljanna ma perdaama unaama e nder jahannam yo allah subahanau wa taala nanden jahannam ɓe maaki si yimɓe aljanna naati aljanna yimɓe yiite naati yiite noddoowo nodday o ko wiyeten mayde almawt ko tawa ko bani adama kala mayde no anndi mayde nelaaɗon ɓe maaki mayde waɗtete wangari bali ande e dow kintiire wonde hakkunde aljanna e yiide darne ɓe maaki wa yunadi munadin ya ahla aljanna kono yo yimɓe aljanna noddawo kadi nodda ya ahla annar kono yo yimɓe yiide imam ibnulqayim aljawziya ɓe maaki si on noddowo noddiwi ya ahla aljanna yimɓe aljanna ɓen ɓe noototo ɓe yetti to hara hiɓe huɗi deedi maɓɓe fof no ɓenndi ko ɓe famata to yalte ɓe sibɓe jooni ko anni mo timmina ko hakko landa si o nodditaama ɗum no wayno ko wiyete kaari no jogii wen ko argol ɗo fi carte mum satti haa ta laawol naatugol ngal hiɗa jogii noon ngal date mum gasi ara jonna fof ndaarane ko ma kon naareɓe ronka yiide feƴƴe tumɓe na he onon ɓe ɓe gatno fof ardee kaa famɗoreeɗumaa no wiyata ko ɓe nanngaylan jooni kaa ko ɗum si naataama ɗum innaama gono yo yimɓe aljanna deedi fof ɓennde ɓe faama no ñinnete jooni yalte on haɗataa kaa istaqbala ahlul janna almunaadi wa hum wajiluuna khaa'ifuun innaama gono yo yimɓe yiide yimɓe yiide fof yeɗɗitoo nooto nodduno on hara hiɓe weltii hiɓe canngini hiɓe haltii gono yo yimɓe yiide yalte on yaafaama o nganndi gooto fof no woni ko tanjini on sayi ko o hollata yimɓe aljanna annahum istaqarru fil janna ko si tawi ɓennaama ɗon anndi o ko hombo ɓenna ko woni almawt ndelaatan ɓe maake o hirtee haa o maaya ida maata almawt fala mawta baata almawt si tawi maade mayde maayi ara mayde alaa mbaawande mayde maayi ka o hirtee ɓutta noddunoo ɗon wi'a ya ahla aljanna huluudun fala mawt kono e yimɓe aljanna wuure on heddoto ka wuuruɗon ɗon yaltugol alanaa on ton abada on say ɓerɗe deeƴa kono yo yimɓe yiide huluudun fala mawt wuure ngurnan duumiilan nan altaa e taƴinirgol abadan on yaltataa ɗon on say tanginaare kadi taaa o yiirifatul insan gila ñannde o waɗaa toɓɓere ka reedu yumma makko haa koo alaa ka woni fereenude alaa ka woni daraade alaa ka woni tarduɗe ñannde sini weeji wooni o yahannde ɗiiɗoo ɗiɗi gootum e ɗiiɗoo ɗiɗi ñannde on ñannde ngo mbattaaɗe si tawii noon o ɗaɓɓiiɗoo ko argiteeta mo aljanna ko yo allahu subahanahu wa taala argiteen daranagol ɗum ko ɗon wono e tawerde makko mo arii kadi ɗoo jokkii ko wonaa ɗum yiite kadi no haɓɓii kala faalaaɗo wonde ton allahu subahanahu wa taala danndu en sifa ɗum ara si tawi woodi ko faamine e muɗum ka rifatul insan ara ko allahu subahanahu wa taala woni ballo e muɗum kanko woni hawrindinnoowo si tawi faljere ko goyli heɓike e muɗum ara ko minni wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين هي في ذكر ربنا سبحانه وتعالى نعم نعم ثم يقول في اوضه نبو سيد الداعي الدور سندقل جود ma senndugol ngondi maa hiwragol faatunde maa ko feera maa ko haaju mu gootu jeyata nde haajuuji aduna tawa ko ɗum bannee ɗoo tawi ko bannee ɗoo enen ɗoo fof jiwɗe e nokkeeli woɓɓi sertude ko yiɗugol nanugol allah subahanahu wa taala wii waɗee wat ma nanugol allahu subahanahu wa taala wii accee accee malee ɗum ɗo ɗum accee haray ceerno hay toɓɓere ko ɓe maa ngamno hay kon ko fii bayaasu ko neɗɗanke woni bayaasude on gilanndema tareede ɗum no makko haa o jiɗinee haa o jamɗa o wuura ɗo haa may ɓe yonana mo o maaya ka kaburu makko ka hasgoore makko onaa to e aljanna maa onaa to e yiide so ɗii ɗo wonnoo ko ɓe sappanii heen ka fuɗtoode ko ɗum kadi harati dunnii tewattilke moƴƴa ɓe ekkike ɓe laɓɓinii kadi haray siɗen wiya yo allah subahanahu wa taala yewde ko ɓuri moƴƴude ni lutti e nde wakkilaare ɗo e nde laɓɓinande nde ɓe laɓɓinani en ɗo haray enen seeniiɓe ɓen kadi iwɓe nof seeni woɗɗude ay e an ndiyam e ko ko woɗɗi e tewgol pelloy sikkoo e tatugol buruuji enen kadi en jarnaama en weltanaama yo allah subahanahu wa taala waɗu saaɓan eɗen gilandema ka iwno ɗen kadiuɗi haa hewɗuɗen ɗo sallah goto mon fitnu junubu winda baraaji yo allah subahana wa taala waɗan en ɗee ɗo saaɓan ɗe wonanayɗen sabu yaafeede junubu saka baraaji ko naaɗoya en aljanna haray ɗum ɗo no jeya e ko hollata enen l'islam on no ɓenndi en l'islam on kiɗen yiɗi ɗum ɗum e wonde hiɗen ɓurdi kadi anndugol l'islam o woɓɓe ɓen nanndi kañum l'islam ko wajatna abana eyi minen komin tawi ko mawɓe no jogi yoniye no gasama mawɓen ko jiɗinano ɓe ka nder saare ɗo ɓe teenaaki hay nokku ɓe ko ɓe jannguno ɗon kadi alɗo ko ɗum ɗon ɗum ɓe jogiki minen ɗum ɗon yoniine ɗum ɗon yonata ceerno ko yaaretee ko mu ɗuuɗi ka allah subahanahu wa taala ɗum ɗum ɗum yonata dawaniinen mikal ngal ka fuɗtoode wiwgol hari ko juuɗi huɗo maron en e danɗi ni e gaɓe lebe e peetiiji ko ɓeetee o e honnun e on ɗum e dinngawal e fayande ni e loonde ni ɗum ɗo marno ɗen ka arani hannde haa jooni ko ɗum marɗi ɓeeti ɗon ɗiɗinni minen komin tawni maa o yayyoniimi ka ka diina ɗum ɗum wowletee ko hesitii ko noo owoye niino ko hara yonata on tigi janngay haa hewtina ka hewtetee toon senndinira ko ɓee conni no woodi ko mawɓen joginoo fof ko tawata niini ko diina kayyeni ɓe nalaa ɗon yettini kono no woodi siiti goy kadi wattaaɗi ndetton ɗi jeyanooka toon ɗi waawaama senndindireɓe woodi janngaa aray kadi senndinirgol ɗum seɗa haa laaɓa wonaa hoynugol mawɓe wonaa jaasingolɓe tal ko wallita gol sabu no wakkilaare maɓɓe nde ɓe wakkilinoo nden fewndo maɓɓe tawi ganndal ngal ko ɓeru ɗum ɗon wooɗunoo ɓe heɓaali noyen yahugol janngoya ɓe heɓaali ko finndinaɓe ɓe heɓaali ko hollaɓe ɓe wattiri ko ɓeru maɓɓe on ko golle maɓɓe nen ɓe yoɓoytee an wuuroɗo haa hewti fewndo ka tawata yaajiilaaɗi hen tike makka si tawi noono yahete no ko duuɓi tati duuɓi nayi settirde yahee haddi dawi ɗo jooni ko leerdi yaaretee anayni haa jooni sigi sigi on komin tawde maɓɓen koye jooni mi alaa e ɓeyduɓe enen haa jooni faalaaɗo yogol addi ko yoo seɗi pour tan maɓɓen ko arande laawol hay koɓe se haray wiwgol ɗon ko tawrite ko yonii ka diina ko ka diina ɗum ɗum kadi haray wonaa konngol labaangol asli on ko tawruɗen ɓe kon ko ɗum jogiyen kono ko tuuni ko wonnoo ɗon kon fof ko yo ittee en tawno ko faateeɓe janngata ka juuɗe kaa en sensi en tawno ɓe darnay ko ɓe juula kaa en sensi en tawno so ɓe janngii faatea ɓe waɗtee coorte won en sensi en tawno ko makko ɓe feerta en sensi en tawno ko qurana ɓe konto kate jannga en sensi en sensaani ko honɗum noon hekki ɗon no woodi ko lanndaa avant juulugol ngol no woodi ko lanndaa neɗɗo yo waɗa avant ko juulude avant ko hooruɗe avant ko haddeyde no gasa ko ɗum ɗon wonnoo ko mani ɗum ɗon noon ko ɗum woni asri on ko ɗum woni hoore nden hoore diina kan ko ɗum ɗon kono noon si tawi noon hen ɗon ɗenɗan ha hoorema aran e ɓen ɓe heɓano ko firtanaɓe ɗum laɓɓinana ɓe holla ɓe anga heɓi ha joni aynay hey falaga paɗon pirama fu nanan koma moen hattinomen komno yoni gakadina ɗum uwowe ɓaray neɗɗanke on noɓe makirani en ni on tigi ari aduna ɗo haray garal makko ngal ɗo no wodi ko aren ɗegandi ɗumra subhana taala wi en afaha firtum annama halaqanakum abatan wa annakum ilayna la turjaun allah subhana taala lamdi ine hara onon ɗum sik min komi tagiri on mi adde on aduna ɗo ko fifijinaar hara koyo wonɗo fijon cokkon ko weli o foti o ko wonki siiɗi o ha gata on mayata artire ɗon kanga lamdita ɗon ko ɗum sikku ɗon allah subhana taala tuumi o laaɓi yo o watta o wi e aya ko wama halaqna samawati wal ard laaɓi sa tagiraaɗi leydi ɗi e tammu ngu siifi ilaar ɗi tagiraaka ɗiwana siiyo goonga daro wonbono woni on ɗon goonga are ɗo hoore fiyaake on ko l'islam gonɗo no woni l'islam nanaɓe sallallahu alayhi waalihi wa sallam no makani e ɗum hadis golluɗo keng ɓe maaki al islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima assala wa tutiya zaka wa taquma ramadan wa tahujja al bayta in istata'ta jon noon ko oɗo wiyete kawaidul islam neɗɗanke o ko ɗum ɗo o haani abtade taw ƴettude o laɓɓina ɗum o faama ɗum faamu selluɗo o fiɓa ka nder ɓernde makko alaa reweteeɗo e goonga siwana jomiraɗo subhanahu wa taala ko wiyete kon tawhid o wodintina jomiraɗo subhanahu wa taala tawhidi laaɓu o woɗɗi ɗo ko wiyete kon sirk o woɗɗi ɗo ko yimete kon bida gon ɗum wiyete bida ko hunde sintane watta ka diina endita e ko huuduno kon tawano ɗum alano fewɗo ka yottina ha katina misal baɓɓal juurugol ɓana ɗo ko nayi wona juulede ka amina ɓay ɗamari tan ino de ɗeyiɗeyragol baran joni waɗen ɓana juuri o ndera ɗeyi tawan tigi ɗey ko hoore ene ndeara goni ka e jaɓata ɓeyde e jaɓata alal fara ɓeyde ka nayi e jaɓata futuro ɓeyde tati e jaɓata geeje ɗen ɓeyde nayi e jaɓata suba kaw ɓeyde kadi siwon ko finoɗu sowata goni ko ɗum ɗon allah subhana taala toɓɓi nela on sallallahu alayhi wa sallam tawi ene ara ko wiyete ko sina ko jurdeden ɗum oy nati ɗum ara diina kan ko foppu makka no tawiri noon e yiɗa ɓeyɗude ka fana e yiɗa ɓeyɗude ka alan sara e ka futuro e ka geeje e ka suba kan diina kan ko foppu makka ka jaɓata ɓeyde ara e jaɓata ɓeyde si tawi ko on tigi ɓeydi e kala man man ko nela ɗon yoɓɗini kon ara ko ɓeydi ko ontu ko soni koyte ɗum noon hara jisugol ngol ngol laawol ngol ko sattani en o yahugol ngol won en e yewde ngol ko allah subhanahu wa taala ko woni visa o ko woni dentité ko woni passeport on tawate heni haa a hewtoyi ko wiyete ko wiyete a ko udukulu jannata bi salami antum aminun on visa ko tawi woodi ɗum ngol allah subhana taala woodi nande sellunde woɗɗi to ko wiyete ko sirku njanu e tokokum woɗɗi to biɗa woɗɗi to finde nde anndanɗa hoorema on tigi no fiɓa ka nder kelde mum tawde makko tano yoma fiyama nelaɗo yettinaaɗi ɗum ɗo no waawi laaɓude o a janngugol e duuɗe sara mo koma fo gonngu ɓeɗen gannde ɗen yo allah subhana taala newnani ɗum hare yiɗi jamna he fof ne duuñi ɗene tonnaa men jabal santana rifinti e jokki hare ene waawi ranude ɗowotaande toon ko tawata kam rewiyeteɗen tanngee lannde ɗen hara ɓe waawi ɗaɓude hare ɓe lannda jaabanoo en lannde ɗen inchallahu hare naare seerie ko ɗon ɓakkude hare seere hay ko tumaye hare waynande o bisimillahi subahanahu wa taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم